اور گالی گلوج نہ کریں، اور کوئی لڑنے آئے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں، تو تب روزے کا ثواب ہے۔ روزے کے اندر اگر کوئی بد اخلاقی آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو روزہ قبول نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھیں۔ چونکہ حدیث میں الفاظ دیکھیے، روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، لہٰذا تم میں سے جب کوئی روزہ رکھے تو فحش کوئی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے اور گالی نہ دے۔ تین الگ الگ الفاظ آ رہے ہیں، حالانکہ تینوں کا تعلق بد اخلاقی سے، زبان کی برائی سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ فحش گوئی، فحش گوئی کیا ہوتی؟ گندی باتیں۔ دوسرا بےہودہ کلامی، بےہودہ کلامی کیا؟ جس کو کوئی حد نہیں ہے اور جو کوئی پسند نہیں کرے، کچھ بھی باتیں کرتے بیٹھے ہیں۔ تیسرا فرما گالی نہ دے، گالی بھی زبان سے ہوتی، اس لیے کہ یہ گندی باتوں کو دوسرے کو کہنے کے لیے ہوتی۔ اور اگر تم سے کوئی لڑنے کو آئے تو کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب سارا رمضان وہ لڑائی سے بچتا رہے گا، گالی نہیں دیں گا، بد کلامی نہیں کریں گا، جو 30 ڈیز اس کو پریکٹس میں لائیں گا، تو کیا 31st ڈے یا مہینے کے اگلے دن کیا وہ یہ کام کریں گا؟ نہیں۔ ایک مہینہ کسی جسم کو عادت ڈالنے کے لیے بہت ہوتا ہے، ایک مہینہ کسی جسم کو کسی کام کا عادی کرانے کے لیے بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم عادی کرا لیں گے تو پھر کیا ہے؟ تو روزہ جس کو قبول کرانا ہے، گندی باتیں چھوڑ دیں، بےہودہ باتیں چھوڑ دیں، بد کلامی چھوڑ دے، گالی گلو چھوڑ دے اور لڑائی چھوڑ دے۔ اور کوئی لڑنے بھی آئے تو کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ افطار کے بعد مل، ہے نا، ابھی روزے سے ہوں میں، افطار کے بعد مل، نہیں نہیں نہیں، مانا یہ ہے کہ روزے سے جب آپ دن بھر نہیں لڑ رہے، شام میں بھی نہیں لڑیں گے، ظاہر سی بات ہے پھر نمازیں ہیں، یہ ہے نا، عادت ہو جائیں گی جب انسان کو، تو پھر وہ لڑائی جھگڑے سے اور برائی سے بچیں گا۔ ورنہ بہت سارے لوگ اتنی بد کلامی کرتے ہیں روزہ اور غیر روزے میں، کسی کو انتہا نہیں۔ اسی طرح روزے دار کی اہمیت، مطلب روزے کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے جنت میں خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، وہ ایسا دروازہ جس میں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہے۔ بہت ساری عبادتوں کے لیے اللہ نے الگ الگ دروازے، جنت کو 8 دروازے ہیں، تو الگ الگ عبادتیں کرنے والے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے۔ تو روزے دار کس دروازے سے داخل ہوں گا؟ باب الریان سے، مطلب جو روزہ رکھتے تھے ان کے استقبال کیا جائیں گا، اور اس دروازے سے داخل ہونے والے کے بارے میں سب کو علم ہوں گا کہ یہ انسان روزے دار تھا، ہے نا۔ اور ہمارے گھروں کے اندر جدید جو گھر بنتے ہیں، بڑے بڑے گھر بنتے ہیں، اس میں بھی الگ الگ دروازے ہوتے ہیں جس کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، اور ان سے الگ الگ شخصیات گزرتی ہیں۔ مہمانوں کا ایک دروازہ ہوتا ہے مردانے کا، جو کبھی کبھار کھلتا ہے، خاص لوگ آئے تو، ہے نا، ایک عام دروازے سے آپ روز آتے اور جاتے ہوں گے۔ ایک دروازہ بیک ڈور ہوتا ہے، کچن ڈور ہوتا ہے، جیسے سرونٹس، کام والے آتے اور جاتے ہیں۔ الگ الگ دروازوں کی الگ الگ اہمیتیں ہوتی ہیں، اور ہر دروازے سے آنے اور جانے والے کو الگ انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ تو باب الریان سے ایک جنت میں جو ہے روزے دار داخل ہوں گے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح جو ہے رمضان کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور جنت میں داخلہ دیتا ہے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات آتے ہی سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک، اور پھر فرمایا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا ایک بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی بند نہیں رکھا جاتا، اور ایک منادی دینے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور کہتا ہے اے شر کے چاہنے والے رک جا، اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہر رات لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں رمضان میں، اس کا کیا معنی ہے؟ ابھی تو جنت جہنم میں کوئی نہیں گا، پھر کون آزاد ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ، جو جہنمی اعمال کر رہے تھے وہ اس مہینے میں رب سے توبہ کر کے، جنتی اعمال کر کے اپنے لیے جہنم کو حرام کر لیتے ہیں، یہ مانا ہے۔ تو جہنم سے آزاد مطلب لوگ اپنے تائب ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور اس مہینے کے فضل سے اللہ رب العزت ان کو بخش رہا ہے اور معاف کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ ہم کوشش کریں اپنے رب کو اس مہینے خوب راضی کریں، تاکہ جو ہے ہم جو ہے رمضان کے صحیح فائدہ اٹھا لیں، اور آخرت میں جو ہے جہنم کے عذاب سے ہم جو ہے بچ جائیں۔ اسی طرح جو ہے رمضان میں ہر روز افطار کے وقت اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ڈیلی افطار کا مطلب لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں ایسے اعمال کرتے ہیں، ان کے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کا رب انہیں روزے میں افطار سے پہلے معاف کر دیتا ہے، مطلب روزہ کھولنے سے پہلے افطار کے وقت

عشاء بھی نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ میں نے خرید و فروخت جاتے تو مغرب پڑھی اور چلو بولے اب جانے کا خرید، کھانا بھی باہر کھائیں گے، کھانا بھی باہر ہو رہا ہے، عشاء بھی گل جماعت سے، چلو گھر پہ آ کے پڑھتے ہیں گلواتے گل جماعت سے قیام ہے، اور رات بھر کیا ہو رہا ہے شاپنگ، کوئی لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے، اورنگ آباد شہر آ رہے، اورنگ آباد والا کہاں بمبئی جا رہا خریدنے کے لیے، بمبئی والا کہاں تو نیو یارک جا رہا، بولے میں وہاں سے لاتا ہوں، ملیشیا سے لاتا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہاں کر رہے ہیں، اور یہ بار کہاں سے کپڑے آئے تمہارے، میں ملیشیا چلے گیا تھا گھومتے گھومتے تو لا لیا، اور تمہارے کا ٹرینڈ بن چکے ہیں یہ سب چیزیں، اور یہی سب رمضان آتا تو یہی سب یاد آتا، ہم کو باقی کچھ نہیں آتا تھا، روزے کیسے رکھوں گا، عبادتیں کیسی پوری کروں گا، بزنس کے ساتھ اپنی صحت کا کیسے خیال رکھوں گا، اور روزے بھی رکھنا ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیسے کر پاؤں گا، شب قدر کو تلاش کیسے کر سکوں گا، چونکہ میرا فلاں فلاں فلاں مصروفیت ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، بچوں کے اسکول سب ہوتے، کرنا ایڈجسٹمنٹ تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی، تو بہرحال یہ تمام چیزوں کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو اس کی سعادت سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے یہ رات چھین لیا، تو بد نصیب نہیں ہونا چاہیے ہم میں سے کسی نے بھی، سب خوش نصیب ہونا چاہیے، اور اس رات کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں صرف آخر دو باتوں سے، اب رمضان کسی کو ملے اور اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے تو، اور روزہ کسی کو ملے اور اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے تو، ان دونوں لوگوں کا کیا ہوگا؟ آئیے، حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر منگوایا، ممبر لایا گیا، آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے ایک ایسا عمل کیا جس عمل کو کرتے ہوئے آپ کو پہلے نہیں دیکھا کہ آپ نے ممبر منگوایا پھر اس پہ چڑھے آمین آمین آمین، یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہا کہ جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا ایسا کرو، میں نے اس لیے ایسا کیا، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور رمضان کا مہینہ پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو آمین، تو میں نے کہا آمین، پھر جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا لعنت ہے ہلاکت ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین، اور پھر جبرائیل نے مجھ سے کہا جب میں تیسری سیڑھی پہ چڑھا لعنت ہے ہلاکت ہے شخص کے لیے جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ پہلی بات دیکھی، پہلی سیڑھی جب آپ چڑھے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا پائے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل کی بد دعا کا مستحق ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے جبرائیل اپنے دل سے کوئی بات نہیں لاتے تھے اور نہ ہی اللہ کے رسول اپنے دل سے کوئی بات کرتے تھے، تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق، جبرائیل کی لعنت کا مستحق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو عموماً بد دعائیں نہیں دیتے سوائے ایکسٹریم کیس میں جب وہ اپنے کفر اور شرک میں آگے بڑھ جائے یا بہت بڑی اللہ کی نعمت کو جھٹلائے، یہ دو شکلوں میں انبیاء اپنی قوم کو یا اپنی امت کو بد دعا دیتے ہیں۔ اب یہاں ظاہر سی بات ہے قوم کو شرک اور کفر تو نہیں کر رہی جو نبی بد دعا دے رہے، یقیناً ایک بہت بڑی نعمت کو امت جو ہے ضائع کر رہی اس لیے نبی بد دعا دے رہا ہے، سمجھ رہے، بہت بڑی نعمت ہے مطلب رمضان، اور ایسا مہینہ ہے مغفرت نہ کرائے تو بد دعا کا مستحق، مطلب مغفرت ہو سکتی ہے اس مہینے میں، تو کوئی رمضان پا کر اگر اپنی مغفرت کا سامان ہم نہ جمع کر پائے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہوں گے، اور اگر کوئی شخص روزے رمضان کا مہینہ روزہ نہ رکھ سکے چونکہ یہ اس کے فرائض میں سے رکھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ جو ابن حبان کی روایت ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ نے فرمایا اور کہا کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب جو ہے سچے ہو گئے، دو لوگ آئے مطلب دو فرشتے ہیں اور مجھے اٹھایا اور اٹھا کے ایک چڑھائی پہ لے جا کے کھڑا کر دیا اونچائی پہ اور کہا چڑھو اے محمد، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا ہوں اس پہ، تو وہ دونوں نے مجھے پکڑا اور اٹھا کے لے جا کے پہاڑ کی چڑھائی پہ کھڑا کر دیا، جب میں وہاں کھڑا ہوا تو میں نے بہت شدید چیخو پکار سنی لوگوں کی، آگے بڑھا تو کچھ لوگ اوپر الٹے لٹکے ہوئے تھے جن کے پیر اوپر اور سر نیچے تھے اور فرشتے ان کے جبڑوں کو چیر رہے تھے اور اس میں سے خون گر رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں دی جائے اتنا چیخرے چلا، تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو افطار جلدی کر لیا کرتے تھے، روزہ چھوڑنا تو ایک سیکنڈری فیز ہے، افطار میں جلد بازی کرنے والے کا یہ نتیجہ ہے، محدثین لکھتے ہیں اس کے دو معنی، ایک تو یا تو روزہ رکھتے ہی تھے مطلب کھاتے ہی رہتے تھے، سمجھے، دوسرا یہ ہے کہ روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے کھا لیتے تھے، نام نہاد روزہ رکھ لیا گھر آئے اور 5 بجے کھانا شروع کر دیا حالانکہ افطار کا ٹائم ہے 7:16 یا 13،

تو اللہ کے سامنے وہی سوچے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے کیا, اس میں سر دکھنا تو کوئی بات نہیں, چھینک آ جانا کوئی بات نہیں, صحت بہانہ مت بنائی. ہاں حقیقی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو, میں جانتا ہوں وہ لوگ خامخواہ کے اپنے جسموں کو مشقت میں نہ ڈالے روزہ رکھ کر, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو ہم لوگ خامخواہ کرتے ہیں نا, اللہ نے صحت تندرستی توانائی سب کچھ دی, اور خاص طور سے ہمارے سماج میں لڑکیوں کو جو روزہ نہیں رکھا چاہتا, نہیں ماں بہت کمزور ہے, نہیں ماں بہت کمزور ہے, یہ چکر میں جا کے اپنی بچیوں کی آخرت ہم خراب ہیں. لڑکیاں بہت بار روزے رکھتی, لڑکے رکھ لیتے ہیں, نہیں بہت کمزور ہے, اتنی دبلی, لڑکیاں عموماً مردوں کے مقابلے میں دبلی پتلی ہوتی ہے, تو اس سے وہ کمزوری کسی کے دبلا ہونے سے ظاہر نہیں ہوتی, یاد رکھیں. ایک آدمی اتنا موٹا ہے لیکن وہ 10 قدم نہیں چل سکتا, اس کو کیا آپ صحت بولیں گے؟ ابھی نہیں, یہ بیماری ہے بیچارے کو, نہیں چل سکتا ہے نا. تو کمزوری کسی کے دبلے اور موٹے ہونے سے نہیں سمجھتے, صحت جو ہے وہ کسی کے دبلے اور موٹے پن سے نہیں ہوتی ہے. صحت ایک نعمت ہے کہ انسان جس اسٹیٹ میں ہو اس میں وہ سب کچھ کر پاتا, وہ اس کی صحت ہے, سمجھ رہے آپ؟ نہیں بہت دبلی پتلی بچی ہے, روزہ رکھیں گی تو اور بھی دبلی پتلی ہوں گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے اندر کی, ایسا کچھ نہیں ہوتا, اور روزہ کسی کو بیمار نہیں کرتا. اللہ کی ایسی عبادت ہم کو دیں گا جو مشقت میں ڈالے, ہم کو تکلیف میں ڈالے, بتائیے نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ ایک نعمت ہے, یہ ایک صحت ہے, یہ ایک تندرستی ہے, یہ ہماری بہتری کے لیے یہ ایک فرض عبادت ہے, رکھنا ہم کو ضروری ہے, چاہے آپ اس کو صحت ملو ہے نہ ملو, آپ کو الگ بات. ٹھیک ہے, تو ہم کوشش کریں ہم روزوں کا خوب اہتمام کریں اور اس عذاب سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل وال کو بچائیں. میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو حقیقی معنوں میں رمضان کے فائدے اور فضیلت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کے لیے رمضان کے مہینے کو جہنم سے آزادی کا اور جنت میں جو داخلے کا ذریعہ بنائے, اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے, اور ہمیں خوب سے خوب روزے رکھنے کی اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. فجر تراویح کا اپنا جو پڑھ لیے رات میں, تو صبر تہجد پڑھ سکتے کیا؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا, تراویح اور تہجد کا دونوں کا, رمضان کے حد تک. بھائی نے سوال کیا کہ رمضان کی حد تک ہم تراویح پڑھتے ہیں اور اگر تہجد پڑھنا چاہتے اس کا کیا؟ ویسے دیکھیے, رمضان میں جو رات کی نماز ہوتی ہے وہ رات کی نماز کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر عشاء کی بعد رات کی نماز پڑھ لی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تراویح. رات کے کسی حصے میں پڑھی جائے آخری حصے سے پہلے تو اسے کہا جاتا ہے قیام اللیل یا صلاۃ اللیل, اور رات کے اگر آخری حصے میں جو سحر کا وقت ہوتا پڑھی جائے تو اسے کہتے ہیں تہجد. تو نماز ایک ہے, کئی نام ہیں. بھائی کا سوال ہے اب رمضان میں ہم تراویح پڑھیں اور تہجد بھی پڑھیں, میں کہوں گا ایک ہی نماز ہے, آپ اول پڑھ سکتے آخر دونوں, لیکن اب کوئی انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں, تو یاد رکھیے اگر آپ نے رات میں تراویح پڑھ لی تو ابتدا میں اگر 8 رکعتیں پڑھ لی تو 8 رکعت پڑھنا یہ رات کی نماز سنت ہے, یاد رکھیں, تو آپ کی وہ نماز تو ہوگی. اس کے علاوہ رات میں اٹھ کر جو پڑھیں گے آپ, جس کو آپ تہجد بول رہے ہو, ایک طرح سے نفل ہوں گے, یا پھر جب آپ تراویح میں امام کے پیچھے ملے تو نفل کی نیت سے ملے, سنت کی نیت سے نہ ملے, پھر رات میں اٹھ کے تہجد کی نیت سے, مطلب وہ سنت 8 رکعتیں جو ہے وہ رات میں اٹھ کر پڑھے, اس کے بعد آپ کی وتر پڑھے. تو آپ جب عشاء پڑھیں گے تو اس کے بعد جو بھی نماز پڑھے آپ کی وتر باقی رکھیں, مطلب جو 3 رکعتیں ہوتی ہے یا 1 رکعت ہوتی ہے یا 5 آپ پڑھتے باقی رکھیں. رات میں جو ہے آپ پھر قیام کریں, قیام کرنے کے بعد اپنا وتر مکمل کریں اور اس کے بعد کریں, تو آپ تب بھی کر سکتے, لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ ایک ہی نماز ہے, وقت کے اعتبار سے صرف نام بدلتے اس نماز کے. کسی نے ایک سوال کیا کہ حیض کی حالت میں ہم شب قدر میں کس طرح عبادت کریں؟ تو دیکھیے عورتوں کی طرف سوال ہے, دیکھیے حیض کی حالت میں عورتیں شب قدر میں اس طرح سے عبادت کر سکتی ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں, قرآن تو تلاوت نہیں کریں گی لیکن اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں, ذکر سے مراد دعائیں کر سکتی ہیں, وہ دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی بتائی, مغفرت کی دعائیں, رحم کی دعائیں, ٹھیک, یہ کر سکتی ہیں. اسی طرح جو ہے ذکر کے علاوہ, دعاؤں کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا, اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی اور ساتھ میں جو ہے تلاوت قرآن بھی نہیں کریں گی. تو لہٰذا عورتیں ذکر کر سکتی ہے, دعائیں کر سکتی ہے, اور ایسی عورتیں دوسری عورتیں جو عبادتیں کر رہی ہیں ان کے بچوں کو بھی سنبھال سکتے, چونکہ ذکر کے لیے اور دعاؤں کے لیے کوئی پوزیشن, کوئی جگہ, کوئی چیز نہیں ایسا. نماز کے لیے قبلہ ہونا چاہیے, زمین پاک ہونا چاہیے, ہے نا, وہ سب وہ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ایسی عورتیں, ایسا کار پول ہوتا ہے نا, ایک کار ہے تو 2-4 لوگ مل کے استعمال کرتے ہیں, ویسا شب قدر کا پول بنا لے کہ بھائی 4-5-6 عورتیں ہیں لیکن ایک دو عورتیں حائضہ ہیں, تو وہ کیا کریں گی, رات کی تیاری کریں گی, سحر کی تیاری کریں گی, بچوں کو سنبھالیں گی رات بھر, تاکہ یہ 4 عورتیں جو نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور تلاوت قرآن بھی کر سکتی ہے, وہ بینیفٹ اٹھا لیں. है ना। बाकी ये औरतें तो खाना बनाते हुए भी अल्लाह का जिक्र कर सकती है, दुआएं कर सकती है, तो ऐसी औरतें जो शब कदर को पाना चाहती है इसकी हालत में, तो वो अल्लाह से दुआएं कर सकती है। इसलिए कि दुआओं के लिए कोई कंडीशन और कोई हालत शरीयत में शर्त नहीं है, दुआ इंसान हर हाल में कर सकता है। और लिहाजा एक औरत जो है दुआएं कर सकती है अपने रब से, दुआएं अरबी में भी हो सकती है और दुआएं अपनी जबान उर्दू में भी वो कसरत से कर सकती है, ये उसके लिए और दूसरी औरतों की मदद ताउन कर सकती है ताकि वो लोग अपनी इबादतों को करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। फैज भाई, कोई शख्स है जो कहता है कि भूख उसके लिए बर्दाश्त नहीं होती और उसके आवाज उन्हें एक मिस्किन को खाना खिला देता है, तो क्या उसके लिए वो दुरुस्त होगा? भाई ने एक सवाल किया कि एक शख्स है और वो ये कहता है कि उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो क्या वो उसके बदले एक मिस्किन को रोज़ खाना खिला दे, मतलब रोज़े का फिदिया दे दे? देखिए, भूख बर्दाश्त नहीं होती मैं समझता हूँ ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इंसान को बहुत कसरत से खाने की आदत या बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, लेकिन भूख को रोज़े में बर्दाश्त तो करना है। इसको सहाबा ने किया, इसलिए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम तो एक अलग ही मामला होता है, वो तो इबादत में रूहानी गिज़ा हासिल कर लेते हैं और 30-30 और 40-40 दिन के रोज़े रख सकते हैं, लेकिन सहाबा ने इसको बर्दाश्त किया, ताबाइन तबे ताबाइन नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ये कोई वजह नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि वो भूख उसकी बीमारी है, इन द सेंस कि पेट खाली होने से उसको कोई मर्ज है जिसके से पेट जल्दी खाली होता है और अगर खाली हो जाए तो उसको तकलीफ हो सकती है, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि बीमार मतलब भूख नहीं बर्दाश्त होती मैं समझता हूँ ये कोई ऐसा मतलब जिसको उज्र नहीं है, जिस उज्र की बुनियाद पर हम उसको जवाब दें, सिवाय इसके कि वो उसका उज्र बीमारी की हद तक है कि उसकी भूख उसको शदीद बीमार कर सकती है या उस पर पागलपन तारी कर सकती है या उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस या ऐसा कुछ हो जाए कि भूख खाना नहीं खाने से हो जाए, वो तो बीमारी की शक्ल होंगी। लेकिन उसके अलावा सिर्फ एक आम जो भूख कहते हैं अगर वो है तो मैं कहूँगा बर्दाश्त करे भूख को, समझ लीजिए सहर तो कर रहा है, डबल ट्रिपल सहर कर ले बोलना, ठीक, खूब सहर कर ले तगड़ा। अब उसके बाद 6-6 घंटे तो आदमी आमतौर से भूखा रहता ही है ना, जोहर तक तो आसानी से इंशाल्लाह वक्त गुजार सकता है, जोहर तक, जोहर के बाद अल्लाह ने अगर सहूलत दी हालात दिए तो थोड़ा आराम कर ले, तो थोड़ा वहाँ भी वो मामला हल हो जाता है। उसके बाद अपने आप को किसी बहाने में लगा इंशाल्लाह वो कोशिश करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। अगर बीमार है किसी शक्ल का उसकी भूख तो फिर अलग बात है, लेकिन आम एतबार सिर्फ भूख बर्दाश्त नहीं होना ये कोई उज्र नहीं है। किसी ने सवाल किया हामिला औरत रोज़ा रख सकती है क्या, 8वां महीना है। तो देखिए हामिला औरत इस मामले में डॉक्टर से कंसल्ट करे, ये मामला ऐसा नहीं है कि जो मैं शरई एतबार से आपको बता दूं, अगर डॉक्टर इस चीज़ का हल देते हैं कि इस महीने में खाना नहीं खाने से भी या खाने का टाइम टेबल चेंज करने से भी सेहत पर और ख़ास तौर से बच्चे की सेहत पर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो शी कैन गो ऑन, वो आगे बढ़ सकती है रोज़ा रखे। लेकिन अगर डॉक्टर कहता नहीं भूखा रहना ये ठीक नहीं है मेडिकली और तुम्हारी सेहत साथ नहीं देंगी, औलाद की जान का ख़तरा हो सकता है, तो लिहाजा ये इंसानी जान का मामला है, वो रोज़ा न रखे, वो रोज़ा छोड़ दे और औलाद की विलादत के बाद वो रोज़ों को कम्प्लीट कर सके। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, आपने ऐसा बताया कि जो भी इफ्तार जल्दी करता है उसको अजाब होगा, लेकिन मोहम्मद से हदीस आती है कि लोग जब तक सीधे रास्ते पर रहेंगे जब तक कि वो इफ्तारी में जल्दी करें। मैंने एक सवाल किया कि मैंने कहा कि जो लोग इफ्तार जल्दी करते थे उनके जबड़े चीरे जा रहे हदीस में, और आपने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत हिदायत पर रहेंगी सही रास्ते पर रहेंगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करेंगे, इसका क्या माना? देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे वो ये है कि सूरज गुरूब होते ही इफ्तार कर लो, मतलब मगरिब का वक्त शुरू होती इफ्तार करो, एहतियातन ताखीर ना करो, ये माना है। लेकिन जल्दी से मुराद ये नहीं कि उसके वक्त से पहले, मिसाल के तौर पर समझ लीजिए 7:14 का, 7:16 समझ लीजिए हमारा वक्त है कि यहाँ इफ्तार की जाए, तो एहतियातन ना रुके रहो कि 26 तक रुक जाएंगे ताकि पूरेश्वर हो जाएगी सूरज गुरूब हो गया, ज़रूरत नहीं है, आप फिर 7:16 को इफ्तार कर, ये माना है। लेकिन इसका हरगिज़ माना नहीं कि इफ्तार में जल्दी करो मतलब 7:06 पर हम खा लेंगे, सूरज गुरूब होने के बाद खामोखा ताखीर मत करो, ये माना है। वो लोग जिनको सज़ा मिल रही है जहन्नुम में जो उल्टे लटके हैं जो इफ्तार जल्दी करते थे, वो लोग हैं जो इफ्तार का वक्त नहीं हुआ उससे पहले इफ्तार कर रहे जबकि उनको पता है कि वक्त नहीं हुआ, जैसे कि 7:16 पर इफ्तार है और वो 7 बजे कर ले रहे हैं, या फिर जब तक लोगों में इफ्तार नहीं करे लोगों से निकले अब कौन देखने वाला है और खाना खा ले रहे, समझ रहा, ये उसका माना होगा। तो इफ्तार में जल्दी से मुराद उसका वक्त शुरू होते ही है, और जबकि हदीस में जो बात आ रही है वो लोग है जो इफ्तार का वक्त हुआ ही नहीं उससे पहले जो है खाना खा लेते हैं, वो उससे मुराद है। किसी ने सवाल किया कि हमारे अम्मी को शुगर है फिर भी वो रोज़ा हर साल रखते थे मगर अब उनको शुगर बढ़ गई तो डॉक्टर ने उनको सख्ती से रोज़ा रखने को मना किया, تو پھر وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو اس کے بدلے میں کیا کریں؟ وہ ضد کر رہے ہیں کہ ہم روزے رکھیں گے تو ہم ایسے میں کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، جس کو ایسی شدید بیماریاں ہیں، جو بیماریاں اس کو بہت خطرناک ہو سکتی، جس میں سے ایک شوگر بھی ہوتی ہے، جس میں باڈی کا گلوکوز امبیلنس ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ خطرات اس کی صحت پر، اس کے ذہن پہ خاص طور سے، اس کی آنکھوں پر پڑ سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتا اور شوگر لیول بہت زیادہ بڑھتا اور کم ہوتا ہے تو اچھی بات نہیں. تو لہٰذا اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اعتماد ہے آپ کو کہ یہ ڈاکٹر صحیح ہے اور وہ جانتا ہے کہ روزوں کی اہمیت بھی کیا ہے اور یہ بیماری بھی کس حد تک ہے، تو میں کہوں گا آپ روزے نہ رکھیں. ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں روز کا، جیسا آپ کا آج کا روزہ چھوٹا، اور امید ہے آگے بھی شاید صحت ساتھ نہ دے، کیونکہ ظاہر سی بات کسی کی والدہ ہے تو میں سمجھتا ہوں عمر ہوں گی ہی، تبھی تو بات ہو رہی، تو ظاہر سے آگے بھی نہ ہو تو آپ مسکین کو دے دے کھانا، اس لیے کہ بعد رمضان بھی میں سمجھتا ہوں شوگر ایک ایسا مرض نہیں ہے جو ختم ہو سکتا ہے، بہت کم ریئرسٹ آف ریئر کیس میں یہ ختم ہوتا ہے. تو لہٰذا میں کہوں گا کہ وہ روزے نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ اس کا ان شاء اللہ عزیز فدیہ ہو جائے گا. کسی نے ایک سوال کیا کہ قرآن میں روزہ رات تک پورا کرنا ہے، اللیل یعنی رات تک، تو پھر ہم مغرب پر کیسے روزہ کھولتے ہیں؟ دن کے چار حصے ہوتے ہیں، اشراق، مغرب، دن اور رات. کسی نے سوال کیا کہ قرآن نے کہا کہ روزہ رات تک رکھنا ہے تو پھر ہم روزہ مغرب میں کیوں کھولتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو آپ نے اصطلاح دی ہے اشراق، مغرب، دن اور رات، یہ اشراق اور مغرب یہ وقت کے پیمانے ہیں، حصے ہیں، ٹھیک، لیکن دن صرف دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. مطلب جو آپ نے لکھا ہو اس کی مثال ایسی ہے، دن رات، سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت. تو میں کہوں گا وہ سورج ڈوبتے وقت کا رات میں چلا جاتا ہے، سورج نکلتے وقت کا معاملہ دن میں آ جاتا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ جو اشراق، مغرب، دن، رات ایسی وہ نہیں ہے، دن اور رات کا معاملہ ہے. قرآن نے جب بھی تذکرہ کیا وہ ہے لیل اور نہار کا تذکرہ کیا، صبح اور شام کا تذکرہ کیا. قرآن نے کہیں بھی اشراق، مغرب، لیل اور نہار کا تذکرہ نہیں کیا، ٹھیک. تو لہٰذا ہم کو روزہ رات تک رکھنا ہے اور صبح کے بعد، صبح شروع ہوتی ہے سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک، اور رات شروع ہو جاتی ہے سورج ڈوبنے سے لے کر سورج نکلنے تک. اسلام لیل اور نہار ہے، اشراق اور یہ سب جو ہے یہ وقت کے نام ہے، ایسا میں کہوں گا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ وقت کے نام ہیں، لیکن یہ دن میں آتے ہیں اور کچھ رات میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ویسے ہی آپ نے لکھا، تو ہم کو روزہ رات تک رکھنا ہے اور اسلامی اعتبار سے رات مغرب پر ہو جاتی ہے، یہ مغرب پر ہو جاتی ہے. فائز بھائی، کیا پورے 30 روزے کے ایک ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں یا ہر روزے کے لیے الگ الگ؟ بھائی نے اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی فدیہ دے رہا ہے تو پورے 30 مسکین کو 30 روزوں کے ایک ساتھ، مطلب ایک انسان کو 30 دن کا کھانا دینا یا 30 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلا دینا، یہ کیا درست ہوں گا یا ہر روزے کے بدلے دینا چاہیے؟ تو میں تو یہ کہوں گا بہتر یہ ہے ہر روزے کے بدلے ایک کو دے، اور ایسے انسان کو دے جو خود روزہ رکھتا ہو. جیسا مثال کے طور پر ہر روز کا آپ کھانا یا تو سحر دے سکتے یا تو افطار دے سکتے اس انسان کو، اور کھانا دینا ہے. افطار بولے تو خالی ہمارے پاس افطار الگ چیز ہوتی ہے اور کھانا الگ ہوتا ہے، کھانا دینا ہے آپ کو. کھانا تو پیٹ بھرنے کے اتنا ایک اوسط انسان جو کھاتا ہے، یا آپ جس طرح سے کھاتے ہو اور وہی کھانا دینا ہے جو آپ کھاتے ہیں، اسی کوالٹی کا فوڈ دینا ہے آپ کو. ایسا نہیں کہ آپ بولیں گے وہ فدیے کی طرح گیہوں دو، بھلا فدیے گیہوں تو پورے کیڑے لے، آدھے گیہوں آدھے اس میں کیڑے پیسے جا رہے ہیں، اور خود کے گیہوں تو بہترین آتے ہیں آپ 40 روپے کلو والے لا رہے ہیں، ویسا نہیں. آپ جو کھانا کھاتے ہیں جس کوالٹی کا اور جیسا ایک اوسط انسان کھاتا ہے ایوریج فوڈ، اتنا آپ اس کو دیں گے. تو آپ جو ہے اس میں یہ کریں کہ ہر روز کے بدلے دے دیں تاکہ وہ مسکین بھی کر لیں. لیکن ایسی سہولتیں شہروں میں آج کل نہیں ہوتی ہیں، مسکین ہی نہیں ملتا پہلی بار، تو بھکاری مل جاتے ہیں ہم کو ہزاروں میں، جن کے ٹنوں میں اناج پڑا ہوا ہے لا کر وہ بیچ رہا ہے، اتنا اناج کی سیل آؤٹ کر رہا ہے، اور مسکین تو محتاج بول بھی نہیں رہا خاموش. ایسا کوئی انسان مل جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایڈوانس میں اس کو 30 دن کا دے دیں، لیکن بہتر افضل تو یہ ہے روز کے بدلے روز دیا جائے تاکہ مانیٹرنگ بھی ہو اور آپ کو پتہ ہے آپ کا فدیہ جا رہا ہے، اور کھانا ہی دے. نہیں تو آپ بولیں گے فدیے کے 30 دن گیہوں کا حساب، 30 دن میں سمجھو تم 30 کلو کھاتے ہوں گے، سمجھو کہ ایوریج 30 کلو گیہوں آئیں گے، 1200 روپے کے 40 کے حساب سے لو، پیسے مت دو، وہ کپڑے لے لیں گے، اس کے کھانا کھلانا ہے آپ کو، یہ اصل ہے کھانا کھلانا ہے. لہٰذا 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے آپ، ٹھیک. تو اب آپ کو مسکین نہیں ملتے تو آپ کو بہت سارے مدرسے میں ایسے بچے جو محتاج پڑھتے ہیں وہاں کھانا کھلا دیجیے کبھی، ٹھیک. یا ایسے ادارے بھی آج کل ماشاء اللہ اورنگ آباد میں کھل چکے جو مسکینوں کو روز صبح اور شام کھانا کھلاتے ہیں. رمضان میں ظاہر سے غیر مسلم بھی وہاں آتے ہیں تو صبح کھا سکتے ہیں، تو مسکین کوئی بھی ہو سکتا ہے یاد رکھے. تو بہرحال آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے روز کا روز دیں، نہیں تو جس کو دے رہے 30 دن کا یہ شور کر کے دے کہ وہ کھانے کی چیز ہی دے اس کو، اور کھانے سے مراد جیسا چاول، گھیوں، اناج، جس سے غذائیت پیٹ بھرا جاتا ہے۔ کھانے سے مراد دالیں، مسالے، نمک مرچ، یہ نہیں ہیں، اس سے پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اسے پیٹ بھرنے کو استعمال ہوتی ہے۔ سالن انسان روٹی کے ساتھ کھاتا ہے، لیکن خالی سالن نہیں کھا سکتے آپ، خالی روٹی کھا کے جی سکتے ہیں آپ، لیکن سمجھ رہے ہیں غذائیت۔ ہمارے پاس کیا کیا غذائیت چلتی ہے؟ ہمارے پاس گیہوں ہیں، جواری ہے، اسی کے ساتھ جو ہے چاول غذائیت ہے، کھجور، لیکن ہندوستان میں غذائیت کے طور پہ، عربوں میں غذائیت ہے، وہ پورا فل کھانا رہتا ان کا، ہم لوگ چار کھجور زیادہ کھائے تو پیٹ خراب ہو جاتا، ہمارے پاس غذائیت نہیں ہے کھجور۔ تو جو بھی غذائیت جس سے پیٹ بھرتا ہے وہ دینے کی آپ کوشش کریں، جیسے گیہوں ہو گیا، چاول ہو گیا، سالن، یہ وہ سب ایکسٹرا رہیں گا، اس کا پارٹ نہیں گنی آپ، وہ چیز جس سے پیٹ بھرے انسان، تو آپ اس کو وہ دیں۔ کوشش کریں کہ آپ کیش نہ دیں، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کپڑے خرید لیتے ہیں تو وہ کھلائے، اور روز کے بدلے روز کو کھلا دیں، لیٹ کر کے نہ دیں، اگر دینا ہے تو پھر ایڈوانس دے دیں، جیسا کہ مثال کے طور پر مسکین بعد میں نہیں ملیں گا یا کہ دوسرے علاقے میں، تو ایڈوانس دے دیں پورے 30 دن کا۔ کچھ لوگ روزہ گزار لیتے ہیں پھر رمضان کے بعد دے دیں فدیہ، میں کہوں گا ایڈوانس دینا زیادہ بہتر ہے بہ نسبت لیٹ کرنے، چونکہ لیٹ میں آپ اگر مر گئے بیچ میں تو باقی رہ جائیں گے، جبکہ ایڈوانس میں آپ کبھی بھی بیچ میں مر بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایڈوانس میں فدیہ دیا جا چکا تھا آپ کے پورے روزے میں، سمجھ رہے؟ تو پھر اگر ایک ساتھ دینا ہے تو ایڈوانس اس کو دے دیں، دوسرے ملک بھی آپ بھیج سکتے ہیں اس فدیے کو، کوئی مسئلہ نہیں، بس شور یہ کرے کہ کھانے کے انگریڈینٹس، کھانے کی چیزیں ان کو جو ہے دی جائیں۔ کسی نے جو ایک سوال کیا ہے، بوڑھے ماں باپ گھر میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا کیا بدل ہے؟ میں نے بہرحال تفصیلات بتا دی، بوڑھے ماں باپ، بیمار، نوجوان ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی، شوگر ہے جو زندگی بھر رہنے والی ہے، بیماریاں ہیں ایسی جو ختم نہیں ہو سکتی ہے، جوان ہو، بوڑھا ہو، جس طرح کا انسان حاملہ ہو، یہ تمام کے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ، مطلب کھانا دیا جائے گا، یہ آپ کو جو ہے کرنا ہے۔ یہ سوال کیا کہ حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کیا پھر کھانا کھا سکتے ہیں کیا؟ گھر میں کہتے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھے تو کھانا بھی مت کھاؤ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے حائضہ عورت کو روزے سے رخصت اس لیے دی کہ اس کو جو ہے اس کے جسم سے خون ضائع ہوتا ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے، اور حیض کو شریعت بیماری میں کاؤنٹ کرتا ہے ایک طرح سے، اور بیماری میں انسان کمزور ہوتا ہے، روزہ نہ رکھ کے وہ کھائے بول کر ہی ہے، اور اگر کوئی حیض سے ہو اور اس کو بولے تم مت کھاؤ تو پھر شریعت نے چھوٹ کیوں دی اس کو؟ پھر حیض جو ہے ایک طرح کی شریعت کہتا بیماری ہے، چونکہ اس میں نہ صرف فزیکلی، سائیکولوجیکلی بھی جو عورت فٹ نہیں ہوتی ہے، ذہنی طور سے بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور جسمانی طور سے بھی کمزور ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر ایسی عورتوں کو بولے تم کھانا مت کھاؤ تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کو شریعت نے جو ڈھیل دی؟ آپ کو اگر کوئی کہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ مت رکھو، اور روزہ نہیں رکھنے کے بعد کوئی سفر میں بول رہا ہے ہم روزہ ہیں تم مت کھاؤ، تو پھر سفر کا، شریعت کا چھوٹ دے کر فائدہ کیا ہوا؟ چھوٹ دی تو اس لیے گئی تھی کہ آپ کھائیں۔ تو لہٰذا حائضہ عورت، رضا، دودھ پلانے والی عورت، حاملہ عورت، یہ لوگ جب روزہ نہیں رکھیں گے، یا بیمار انسان جب روزہ نہیں رکھیں گا، تو اس کا مطلب وہ کھا سکتا ہے تبھی تو روزہ نہیں رکھیں گا، احتیاط صرف یہ کرنا ہے کہ روزداروں کے سامنے نہیں کھانا ہے، لیکن یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ تو بہت سی بار ہوتا ہے روزدار ایسا آتا اور تم کھا رہے گا، اللہ اللہ پتہ منہ مندر جاتا، اور جو کھانا کھا رہا استغفر اللہ بول کے کھانا پلٹا لیتا، مطلب کوئی روزے دار انسان کو کھانا دیکھنا حرام نہیں ہے، اس کے سامنے کھانا کھانا حرام نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بیچارہ روزہ، ہو سکتا ہے اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگی، تم کھا رہی اس کی خوشبو بھوک کو اور بڑھا دے، اس وجہ سے احتیاط ہے وہ، لیکن میں نے دیکھا احتیاط لوگ حرام سمجھتے ہیں، ایسا کوئی گھر میں کھا تو لاہو پڑا انہیں بھی چھپا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا چھپ کر کھانا چاہیے، ممکن نہیں ہے تو کوئی بات سامنے بھی کھا، جیسا کوئی بیمار انسان ہے، بیمار انسان اکیلے کھا ہی نہیں سکتا، بیوی سمجھو کس کے بیمار، تو شوہر بیٹھ کر اس کو کھلا سکتا ہے کہ تم کھاؤ میں بیٹھتا ہوں بات کرتا ہوں، یہ کوئی حرام چیز نہیں۔ بہرحال احتیاط کرنے کے اس لیے کہا کہ اس کو بھوک نہ لگ جائے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا حیض کی حالت میں جب روزہ نہیں رکھیں گے عورت، وہ بیماری کی ایک شکل ہے، اور بیمار انسان کو روزے کی رخصت اس لیے کہ وہ کھائے پیے، تندرست رہے، صحت بنائے، تو لہٰذا وہ بالکل کھائے، جو آپ کو روک رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں پھر کہ اللہ چھوٹ دے رہا ہے اور آپ کی سختی، ٹھیک ہے، تو بالکل کھا سکتی ہے، بس احتیاط یہ کرے کہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے، چھپ کر اس میں کھائے۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے، سحر نہیں ہوتی ہے یا سو جاتے کوئی تو اس کا کیسا روزہ رکھے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی انسان سحر نہیں کر پاتا یا سو رہا ہے سحر کے وقت کیا کرے؟ تو یاد رکھیے، رمضان کے روزوں کے لیے یا غیر رمضان کے نفلی روزوں کے لیے سحر فرض نہیں ہے، سحر شرط نہیں ہے، سحر سنت ہے، سحر مستحب ہے۔ تو اگر آپ کی سحر چھوٹ گئی کسی وجہ سے، سونے سے، غفلت سے، آپ کسی پروگرام میں تھے، کسی کام میں تھے، اور ارے سائرن بجاؤ یاد آ رہے میں، ہوتا ہے نا کبھی، جیسے آپ تلاوت قرآن میں لگ گئے، کوئی نماز میں لگ گیا اور وہ بھول ہی گیا سحر کا وقت، ہے نا، اب آ گیا، تو سحر کوئی شرط یا فرض نہیں ہے، آپ بغیر سحر کے روزہ رکھ لے۔ بہت سے لوگ غلط فہمی ہوتی کہ سحر شرط ہے فرض ہے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھا، لوگ 7 بجے روز نیند میں سے اٹھے، دن میں مطلب، اور 7 بجے اٹھ کے لہرے اب تو سحر کا وقت مطلب دن نکل گیا، لیکن سحر چونکہ ان کے نزدیک روزے کے لیے فرض تھی، 7 بجے پانی وانی پی رہے، کھانا کھا رہے اور پھر سو جا رہے وغیرہ، اور کئی سالوں تک روزے رکھ رہے تھے۔ جبکہ ہندوستان میں 7 بجے جو ہے یہ افطار کسی بھی دور میں نہیں رہتا، مطلب وہ ہوتا ہی نہیں ٹائم سورج نکلنے کا۔ گرمیوں میں بھی جو، سردیوں میں بھی جو ٹائم ہوتا ہے وہ 6:40 تک ہوتا ہے، زیادہ زیادہ 7 تو ہوتا ہی نہیں کسی بھی حال میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو ہم کو سحر کرنا ہے وہ صبح صادق سے پہلے ختم کر دینا ہے۔ سورج نکلنا تو 6:40 کو جو ہو رہا ہے سردیوں میں تو بہت بات، تو لوگ سمجھتے فرض ہے اور کبھی بھی کی جا سکتی جب نیند کھلے، جب سحر کا ٹائم ہے، اور سحر کرتے ہیں پانی پیتے اور پھر سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے سحر مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے، شرط نہیں ہے عبادت کے لیے، لہٰذا اگر چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنا روزہ آپ کنٹینیو کر لے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو صحت نہیں ہے، حالت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ 12 گھنٹے تو بھوکے رہ سکتے لیکن 18 گھنٹے نہیں رہ سکتے نا، رات میں کھانا کھا کے سوئے عشاء کے بعد، اور کل کھائیں گے عشاء کے وقت 7 بجے، تو بہت لمبا وقت ہو رہا ہے نا 18 گھنٹے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر اللہ نے صحت، توانائی، تندرستی دی ہے تو کوئی ضرورت نہیں اگر سحر چھوٹ جائے۔ لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں سحر چھوڑیے، سحر کرنا بہت اچھا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو نے جو ہے سحر میں برکت رکھی ہے اور سحر کے بڑے فائدے جو ہے بتائے گئے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ سحر ضرور کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو ہے روزے کو کنٹینیو کریں۔ سحر کوئی شرط نہیں ہے یا کنڈیشن نہیں ہے۔ السلام علیکم فیض بھائی، یہ جو روزے کے ٹائم ٹیبل ہے نا، تو اب یہ روزے میں جو ایک دن کا فرق آیا، سمجھا کل یمن میں پہلا روزہ تھا، آج سعودی میں پہلا روزہ ہے، کل یہاں پر پہلا روزہ ہے، تو ابھی اس میں کیسا رہیں گا ٹائم؟ ابھی شب قدر کی بات کر رہا ہوں، شب قدر رہیں گی تو اب یمن میں کل تھا پہلا روزہ، آج سعودی میں، کل یہاں رہیں گا، تو شب قدر کا کیسا رہیں گا؟ اس میں بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب روزے شب قدر کے تعلق سے، کہ جیسے یمن میں روزہ کل تھا، سعودی عرب میں آج ہو گیا ہے اور ہندوستان میں کل شروع ہونے والا ہے، تو شب قدر کا کیا ہوا؟ دیکھیے ہر علاقے کا اپنا چاند ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اعتبار سے تمام چیزیں اس علاقے کے اعتبار سے ہوں گی۔ تو یمن والوں کے لیے ان کی شب قدر تب ہوں گی، سعودی عرب والوں کے لیے اس کے ان کے ٹائم کے حساب سے ہوں گی، ہندوستان والوں کے لیے اس کے حساب سے، اور ہندوستان سے آگے ملیشیا، انڈونیشیا چلے جائے، وہاں ایک دن بعد ہمارے سے بھی ایک دن بعد چالو ہوں گا، تو ان کے لیے تب ہوں گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فضل کم نہیں ہوتا ہے اور وہ تمام انسانوں کو دے سکتا ہے، اور چاند دیکھنے سے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، چاند دیکھنے پر ختم کرنے کا حکم ہے، تو لہٰذا ہر علاقے میں لوگ چاند دیکھیں گے، اس کے اعتبار سے کریں گے، تو شب قدر بھی ان کو اس اعتبار سے ان کو اس کا انشاءاللہ عزیز ثواب ملے گا۔ سن، ہم جہاں پہ تراویح پڑھتے ہیں دیکھیے وہاں پر جو ہے وتر کی ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے، تو باجماعت پڑھے یا علیحدہ پڑھے؟ جس مسجد میں ہم جی بھائی نے سوال کیا کہ جو ہے جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں وتر جو ہے وہ ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے، اور اس میں جو بھی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ہمارے پاس، تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے بہرحال اس معاملے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ چیزیں تو ہے اس کے اندر کہ وہ درست نہیں ہے، لیکن اس کو ہم حرام نہیں قرار دے سکتے اس طریقے کو، کہ جیسا مثال کے طور پہ 3 رکعت ایک ساتھ پڑھا، مطلب 3 رکعت 2 سلام سے پڑھائی جاتی ہے، ہے نا، مطلب ایک پہلا دوسرا رکعت ہوتی ہے، اس میں بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر جو ہاتھ باندھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 1 رکعت، پھر اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، یہی طریقہ ہے نا۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اس طریقے کو کسی نے حرام تو قرار نہیں دیا، لیکن بہتر ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کو وتر پڑھنا ہے تو یا تو وہ 1 سلام سے وتر پڑھے، مطلب 3 رکعت اگر ایک ساتھ پڑھتا ہے، یا تو پھر 2 سلام سے پڑھے، پہلے 2 رکعت پڑھے سلام پھیر دے، پھر 1 رکعت پڑھے سلام پھیر لے۔ لیکن بہرحال اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں کہ وہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، تو بہرحال آپ اپنی نماز ہی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جتنی نفل نمازیں ہیں ان کا انفرادیت میں پڑھنا افضل ہے، یاد رکھیں، اجتماعیت کے مقابلے میں۔ اجتماعیت کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ ایک عمل کو کرتے ہیں جس سے وہ بھول نہیں پاتے ہیں، لیکن اللہ نے اگر طاقت، قوت، توانائی، صلاحیت دیا ہے تو بہتر اور افضل ہے کہ آپ انفرادیت میں کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کی نماز انفرادیت میں پڑھی، امت کو سکھانے کے لیے کہ اجتماعیت میں ہو سکتی ہے، آپ نے اجتماعیت میں بھی کر کے بتا دی، لیکن آپ کا ذاتی عمل تو ہمیشہ اکیلے پڑھنے کا ہی رہا، تو لہٰذا آپ اس اعتبار سے ہٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی نماز الگ سے بھی جو ہے پڑھیں۔ اسی پہ ان شاء اللہ عزیز ہم اپنی بات تو ختم کریں گے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔